ဟုတ်ရှိမှာဘယ်လိုလဲကွာအပြင်စင်ကပါနာတယ်ကျမလုံးကြည့်အောင်ကွာဒိုင်းနဲ့မိကြည့်လေမရရင်အရှင်ပေါ်ပတ်လည်မှာလေးလေးချင်းမရှိတော့အချိန်ကြီးကဘာဖြစ်နေလဲကွာ အထုတ်ကြည့်တာပေါ့မရလည်းအရင်အိုပီတော်လေးကြောက်ခဲရေပေါ့ထောချော့ပေါ့ကွာ ဟင်းဖေးဖေးဘယ်ထင်းဆိုကိုသားကိုချစ်ကြတာမိလည်းငါ့ကိုချစ်တာငါလည်းကို့ဖေးပဲဘယ်မချစ်ဖဲနေလဲဖေးကလည်းမဟုတ်တာမလို့ဘူးငါလည်းအမှန်တရားကိုမြင်လို့ရတယ်။ကဲလောက်အဆင်ပြေလေ။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးညို့အဆင်မပြေဘူး ။ဒီမှာပေါ်လာ။စစ်ကြယ်လေးမသားသား ။အောင်းမယ်။ရှောရှောရှိရှိပါလား ။မိကျစ်။မိကျကိုတောင်းလာမှုဘူးကွာ။မိကျစ်ကိုတောင်းနေတာကွာ ။ဟာ။သူ့ကဲ့စ်မိကျစ်ကရာကျော်တော့တောင်းတာ။ဒါလည်းပြေးလိုက်ကြပဲ။ကြောက်ကြက်ကြချင်းနေ။သူကလည်းပြို့နှွဲ့နေနေ။ကြီးလေးများလား ။ပိုက်ဆံဘလောက်ပါလဲ။ ရေတက်ကိုတည်ချင်တာ ရှိတလောက်ကိုလိုချင်တာကွာ ဒါလဲကြည်ကြည်ကြည်ပြေးပြန်တာပဲ 80ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်ဗျာနော ်ငါကြီးပါလ ားချိန်တည်ချင်တာ ငါကြီးလိုချင်လား ရောက်ငါကြီးကပြန်ရောင်းရင်ဘာမှဈေးမရအောင်ဝယ်လုံးတော့800ကျော်ပေးရ ဆဲကျိုးလေးရဆုတ်တယ်ရောရှိသေးလား ရှိရပါဘောကုမိဘထောတယ်လေးပေါ်လားနေသားမအောင်ဘောရတို့ကဘာလုံငန်းလုံးမှမလို့အရင်ကြီးဒီလောက်လိုနေတာ ရင်းကြီးရဖို့စောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကွာလုပ်ငန်းကိုစောင့်ရနေတာ ။ဟိုလာလို့နေကုစီကအကူကြီးတောင်းနေမို့လား။ဝင်းနေပစ္စည်းတွေလေ ။အကူကြီးတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကွာ။စက်တာဖို့အမိန်ပေးနေတာ ။ဘောရာကလည်းဖြီမာဖြားပြီးချောနေတာမို့လ ား။စိန်ကောင်းပါကွာဘော်ရာတို့ကသူများပစ္စည်းကိုမတရားလုချင်တာဟုတ်ကွာဒီမှာနော်ကိုကတော့ကိုပစ္စည်းပဲကိုယူတယ်စီကရက်ဘူးမိချင်းပတ်စံနာယီဘော်ရာဘာဆွေးနေချင်းနေလဲ ဘော်ရာဖေးတင်နှင်းစင်းလေ ဟိုတင်နှံတက်လိုက်ဒီတင်နှံတက်လိုက်ကိုကံပညာလေးမတောက်တစ်ခေါက်တက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူကကြွလာပြီဟင်းအာဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကိုကံပညာနဲ့ခုတော့ကိုပဲခံရတယ်မလားကွာဟဲ့ သူတို့ကပူခံရပါလေဖေဖေ ဟာခံရတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတော့မလားကွာ ခံရတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့တွေးခေါ်နဲ့ခံများခံရလိမ့်မလားဆိုတဲ့ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့စိတ်သာနေချက်ခိကဗမာရီမှာရှိခဲ့ရင်ဖေဖေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့တော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာပါဦးမလား အမမာလူဘဝကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မနိုင်အောင်နိုင်အောင ်နိုင်ကောင်းပါလေဖေဖေအခြေခံချင်းတူးနေတာပဲဟာဖေဖေတို့တော်လိုင်းကြီးကဒီနိုင်ငံပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုနိုင်ငံကမတရားယူလို့ပြန်တော်လှန်လာအခုလည်းသားပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုကောင်ကြီးကမတရားယူလို့ပြန်ချတာဒါပါပဲ အောင်မလေးသူ့ပဲခုံထူးတော်ရွှေသိမ့်ပေးရတော့မလို့လို့ဟေးမင်းနားလေထားဖို့ကဒါမင်းနဲ့တိုက်ပြမဟုတ်ဘူးကွာတရားဥပဒေကရှေ့ရမှာပေါ့ လူသားတိုင်းမှာခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာလေတရားဥပဒေအရပဲမဟုတ်လားဖေဖေ မှန်တယ်ရ ှင ်မင်းသားမင်းမဆုံးမတော့ဘူးလားကွာ ဟုတ်တော့အဖေကြီးပြောင်းလို့ဆုံးမနေတာမဟုတ်လားလို့ ရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဆက်ပြေရပဲကွာ တရားတော်စစ်စင်နွဲတင်တယ်လို့တရားရရန်ဖြစ်တာလေရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေမြန်ခံလိုက်ရတာမှရှက်စရာကောင်းတာပါကျွန်တော်သင်ထားတဲ့ကိုလုံးပညာဟာလဲတရားတဲ့ဘက်ကရက်ဒီအသုံးချဖို့ပါဖေဖေ ဟေးမင်းမှာပါသတ်မပေါဘူးလားသူ့မှာရောပါသတ်မပေါဘူးလားဟမ်ပါသတ်နဲ့ရှင်းတာကလက်နဲ့ရှင်းတာတဲ့အနာရရမကင်းနိုင်ဘူးလားကွာ တစ်ဖက်ကကောလိဂျင်နေဝင်းဆိုရင်တော့ကိုကမြန်လေးလိုပါသတ်နဲ့ထူးချင်လျှောက်လဲရမှာပေါ့အဲတစ်ဖက်ကသမဏလူချမ်းဆိုရင်တော့ကိုကလည်းရွှေဘလိုပဲကြင်ကြံအားထုတ်အပြတ်ဖြောရမှာပဲဖေဖေ မမြန်လေ ရှင ်မင်းသားမင်းမဆုံးမတော့ ဟုတ်တော့အဖေကြီးတောင်ဆုံးမနေတာမဟုတ်လားလို့ ये कोमाऊं तो उठा रहे नालागिरी से याद रखेगा मैं टाडा ने आऊं ना मुगा बे सूपी ताई बुए जा माला मत लाने नलों ना उची पाउंड आमे मार याद रखेगा मैं टाडा क्यों ना शेंगुआ कुआ कुचुंजे कोको कोले चिया रे कोको कोले चिया रे एकुआ कुकेशा मचे ना मारला कोई माँ पाले फाइट आउट योरा मैं माना बो मैं मफाई होगा मैं फाइट वालो मैं हाई गोमा तुरो लोजी ना वो तारे जी पे नो फाइट माम हो गया हाँ मैं मिलियन लोग साने सेंड था रे बेची दियो तुरो लोजी ना तुरो मैं उल्ल मैं फिर उपयोग लो ले मैं हाँ कोई माँ ने चनो अकाउंट बियो नहीं रा कुकेशा मा फिर भी चनो मारे लो बियो नहीं लो तू अब लो बियो लो जाने शिया मेरे तब ये लुभो भी हुआ उल्ल वे जो वाई ना मा तो अच्छी तो है แต่ लोग दे या भेवाई न्यापे डूबिया निजामा दादा दी ठेको मापो ओ दे भया फूई अत म्यू ही बे फू कैसा मैं फाने डू तभी मैं फूई ने पत्ते लो मैं नाले था मत खुदो शी ऐरा भे मी बा हम सु कोता तो मी ढाया अनारया फिर डाउ मची है कोता वीरना वो ले जुलाई चल ऐरा मी बा मी डा को ตาเมตตาโกเจ้าไม่ปะเลยน้าเหยเดตะมี้บาผิผิจี้เอตะมี้มาเมเมเมฟี่ดอเมเมเปียวยาเมสกาโอผิผิจี้เปียวยาเมสุบีตะมี้โกเนียชะกาปี้จีมีสุบาดอจีจ้าตะมี้บะลูลุบดีเลยตะมี้กะยุชินฤอะยาจี้เกราเดผิผิจี้เอบาไซลุเลตะมี้เอติไซนาบอผิผิจี้เอออยุชินฤบาฤเดมา พี่ก็ตะมี้โหลินปี้ซ่าတော့มั้ยဆိုရင်ဟိုချက်ကိုချက်ကန်းညနေလိုက်နဲ့တမီးကိုလည်းရဲရဲမရှိရဲ့အဲအတန်ကြီးလည်းကတုံးကင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံများအခုဖေဖေကြီးတိုင်းမယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းခွေးကောင်မလေးတမီးနားလေပါတယ်ဖေဖေကြီးရဲ့အရွယ်ရောက်ရင်တမီးအိမ်အောင်ပြုတ်ရတော့မယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့လေတမီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပေါ့မပြောနဲ့တမီးအိမ်အောင်ပြုတ်ကိုကြိုတင်ပြင် ตะมี้จุติเปลี่ยนเส้นท่าเลยสุดาก็โหไอ้เงามันไม่ปิ๊กกว่าเบลูเบลูตะมี้ดีลูนี่ตะมี้ยกจานนี่เดียวหลูสิทธาญูมวยท่าเลยตะมี้ดีสิทธิ์ญูมวยท่าหลูตะมี้มาตายอกจานนี่เดียวหลูอะกูดีมาสิเนี่ยกงสุนไซนี่ยอยังกงก็บ้วยอยู่ลงงานอะเสร็จด้วยกิจการนี่ยอ งาตะมีเวลั่วทันไหนล่ะบ่กวยโอเคเอ้อย่าไปแม่ตะมีเอ้ยหนองยี้จ่ารอตะมีหาตามาหุบเปลี่ยนกูกวยเกบาพี่ๆจี้เอ้โหพี่ๆจี้สิทธิ์ชันตามูกูตะมีชื่อชูล่ะรอพี่ๆนี่ตีเลยเนาะอืมโหเมเมซุงลงอ่ะตะมีจ้องจะบ้านจะซาเนี่ยถั่วไล่ตาพี่ๆจี้อ่ะแค้นอยู่ล่ะลูกตะมีตะบ้องเนี่ยตะมีถั่วไล่ตา ตะมี้ဆိုရင်တငယ်ချင်းလိုပဲတဲ့တငယ်ချင်းလိုပဲဆိုလို့ဆက်ဆံနေနေရာမှာအယုဒိတတ်မှာပဲလို့မတွက်လဲဘူးဘုံမနေနေရှိတာကိုပြောတာချောရင်လာသိလိမ်မာတာတဲ့သူ့ဖေတခွန်းပြောပဲအတူကရောအဖေကြီးတခွန်းပြောနေရလိမ်မယ်လို့ဖေကြီးထင်သလားအဲ့ဒါတွေမိဘချင်းရှင်ငါသိခါကြတာပဲကွာဘယ်နဲ့ကွာကိုသားမှာကိုမနိုင်ဘူးရယ်လို့သားကလည်းလူဆိုးလေးမဟုတ်ရှာပါဘူးအဖေကြီးရဲ့ဟာဖေကြီးစကားကိုမြင် ไปอีกก็ไม่ซูเลยเนี่ยณีซินเนี่ยตู่ก็พ้องมีตะกากันเนี่ยไปอีกก็เจ้าตาก็พัดซีซินเนี่ยตู่ค้านเนี่ยมาวัตถุฤกาโดณีจิเว้ยไปอีกก็ขาวเล้ก็ซูเป็นโตโตป่าวอ้นสีเลยเล้งอีหลุตะตะยะยะผิดสีจินเนี่ยตู่ค้านมาก็ทานยองก็นี้จองๆซะเป็นชีก็บุ๊กไก่วุ้ยไม่จีเนี่ยโหนี่อ่ะยังผิดแต่กิสสาโกเว้ยจิงาก็ตะเผ็ดตู่ก็ตะเผ็ด ตู้บักก็ပြောတော့လေမှားနေတာပဲမဟုတ်လားဖေကြီးရဲ့ မင်းအဲ့ဒီလိုကာစီကာစီနဲ့သူ့လိုလိုက်နေလို့ဒီကောင်ပြက်စီးနေတာကွာခုလိုပြက်စီးနေမှတူတော့နေရာချထားပြီးတော့မှပဲကောင်းမယ် dah mah dikau cini mah. Senza lo, senza siapa pergi ye? Kau kah, kau pinche na aji be apa itu macam ni kau? Teraja asem pilihan kau be seni jinian lah mana aje. Oh, kau tak kau dong apa itu ya lah ulah mana lo ye? Apa itu lo ya? Mengapa le? Macam dia ni le, cium orang cakap, semua orang macam siapa mah boh? Hado. Apa yang dia orang cuma ni dah mahu ดูเงินรูปบ่าวอ่ะป้องดินนี่บาลุตเลยไล่ลงชินะสิจนอมาชีอ่ะวินคำมาเลยเสียมาแต่จองเลยจิมบ่าวมีแค่มาจนอมจิมบ่าวมีวินมีบ่าวเลยวินเนี่ยจนอมาบ่าวจูชีละเลยสุดอ่ะเบี้ยแค่เนี่ยใครเนี่ยตัวลูกลาลูกป้อบ่าวเลยพ่อของตัวมาเก่งจ้าลูกตั้งมาจ้าเบี้ยเนาะอธิเทศเสียดตาเลยเท้าเส้นสิมีละเก้พี่พี่จ้ารู้จนอมาบ่าวมีจะกากันเนี่ยมีสิจะเป็นมวยสู้เลยเด็กจนอมพยายามชิโคลเนี่ยมาบ่าวมีมวยบ่าว เอ้ยวันนี้เนี่ยมาแล้วบ่มีมวยเบาอย่าดีใจปูเบี้ยนะเชยเจ้าบ่มีมวยเบาเสียมาแค่บ่าวเว้ยมีที่บ่มีที่สาวเสียมาเล็กขนาดเนี้ยเกี่ยวราสุราเว้ยพี่พี่นี่ละใครนาเว้ยพี่พี่วุฒิดาสาราเว้ยพี่พี่อดีตเป็นแม่มาพี่พี่ดาบาเว้ยเอ้ยอดีตที่เป็นอะไรอันนี้มาที่ไกลเกี่ยวกูจูรอพี่บอลูเรียนรอดดิเจ้าจังบ่ดูมันที่ไกลจริงเสียมาเอ็ดเลือดตุ้งยาจังเลยเจ้าที่ไกลมันขันยิ่งเพื่อเจ้าจังโดนตาพี่เนี่ยเราเจ้าเสียม ไม่เจ้ามันนี่จะมาบูชราก็มันเอารู้มีอย่างจริงเลยล่ะเจ้าจีว่าเลยเสียมาบาดเจ็บเลยกูเอ๋อที่รู้บ้ากูใส่ใจเนี่ยเที่ยงเจ้ามีอะไรตัวด้วยบาดเสียอีหมากูมันขันนึงเลยตู้รู้จักกูมันนี่ไหนน้องมาเลยตู้เสียบาดเจ้าดูมันมาขันร้ายดีมึงเลยยงจีรู้บ้ากูยังไม่หามีเอ๋เพียงมึงกูลาดูตัวยาดอสามัวตอนย้อนยิงจูขันยีละจีนอ๋อเล็กขันไหนไม่แม่แต่บ่ท้าวเป้มาขันยีมึงเลยเที่ยมาเลยเสียมา แกดูเสียเสียงมึงเลยชอบยูนี่เนี ตุ๊สเป็งอ่ะสนวยเด้องค์สิแท้ยังเปี่ยวขวยเล้งปี้จิไม่ก้าวมูเด้สเป็งโหโตโตท้าหยองอ่ะแลตูก็นพูเจ้เด้สเป็งป้าเด้พี่รอก้าวอ่ะแลงแงไงกระเดะก็ตะเพ็ดแท้ไอ้เอี้ยลูกอะชั้นป้านี่เด้เด้ทีรอตูก็ซีไม่รู้สเป็งโตก็ไม่หญ่ปูอะห่าโกตู้พี่ก็ละไม่แจ้กูเลยพี่รอตะคาสาพะแต่กิสะตาก็จ้องซาเด้อะเปี้ยนซาโหอะผ่ะมะบาเด้ลาเปี้ยนซาแลกว่าพุทธุเด้เจ้าป้าเด้ ผู้ชูเรียกอะไรเชื่อผู้ชูเชื่อปะเรียกอะไรเชื่อจ้องอโชจิตตับปุ๊กจิ๋วดาวเนี่ยตาก็เปียวผู้ดาเว้พี่ยี่อะไรโอ้ตาก็ป่นเนาะปุ๊ลิเนี่ยရှင်ตรุอยวยหายีซาทาซาอยวยเด้อะฉิปูตตาชายะเม้เด้โหยุบแยกฤาก็แลตะชู่บัวตะยุบพอฤปัญญาปี้ฤป่าสู่เว้จม่ะเทนเนาะตาก็สายุ่ผัดเด้โหลเทนน่ะเว้ရှင်ตูไอ้หลูกั่นๆๆกาฟี่กาฟี่ลุ่นนี่ลุ่ คู่ดอดอပြောတာတွေကြားရတယ်လို့အတူကိုဖြတ်စည်းတဲ့ဘောမှာပါသေးပါဘူးရေတော်တော်ကလည်းမအေးပဲကိုသားကိုဘယ်ပြက်စီးနေခင်မှာမိဘမပြောနဲ့ကျမလို့ဆရာမတယောက်ကတော့အတူဘောအပြက်စီးမခံနိုင်ဘူးခုလဲအတူเจ้าကထွက်တော်မယ်ဆိုလို့ဒါကြောင့်ကျမဒီလိုလာတာပါအတူလေးဟာညာလဲထက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရင်လဲကောင်းတယ်ဝရိယာလဲရှိတယ်ဒီကလေးမျိုးပညာရေးမှာတပိုင်းနဲ့သာမဖြစ်စေချင်ဘူးလေအာ ကျွန်တော်တော့မိတ်မထင်ပါဘူးဆရာမလေးမမျက်နွယ်ရဲ့အစားတတဟာသူ့အနာသာမှမဟုတ်ဘူးကွာ ဟိုးသားလေးအပေါင်းသင်းများမှားသလားဒီရွေဟာအပေါင်းသင်းတော့မင်းတက်တယ်နော်တော်တော်သူ့အပေါင်းများဆုံးကတော့ဟိုးစော်ပွားကြီးကုန်းဘက်မှာမွေးမြူရေးဆက်ပြိုးရေးလုပ်နေတဲ့မောင်လေးမောင်ဆိုတဲ့တငယ်နဲ့ပဲ ตุ้มเนี่ยอยู่ได้อยู่ล่ะเองเอออยู่ได้อยู่มาเลยเสี่ยมาเอ้อกูก็มาต้องเลยเดี๋ยวลิ้นเลยรู้ไอ้หลอกสิเมไอ้นี่ก็มาสิถั่วกูกำลังเดี่ยวเว้ยกูตุ้ยขอเลยเนี่ยตุ้มมาวุ่นนี่ล่ะมันไม่ตีอ่ะอูยเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยมาเอ้อฉันว่าอาสาจะไปเป่าล่ะที่เดียวละลิ้นมองอย่างนี้อืออาสาจะตั้งเนี่ยเดียวละตุ้มเนี่ยลิ้นมองกูแลไอ้นี่เนี่ยตัวจะทำไม่ดีอยู่เนาะมันเนี่ย ดูอีกข้ออยู่ซาเลยเจ้าเมนเลยมาเยจ่าสีลาบีสูบีเมนมีบารียาเราง่าหูเจสุดเดียมาบอกเนาะเบ็ดเดียมเล่กูยี่มาวะพ่อยี่เนี่ยจะน้องเสียมามาเบียจะน้องเล่นเลยมาเยจ่าสีเดียร์ดูว่าตีมันมีอยู่เจ้าพุทธเจ้าลูจีเลยอะดีลูกแม่งาร์ก็โคตรจ่าเลยกว่าเมนโอเดจีเลยเมนโอเดน้าเลยเลยง่าพี่อดลูเล่าสูบีพบดีปัดดีเสียยี่ไก่พันดาจ่าจีราเราหมานาบอกว่าน้าเลยราเราหมานี้มาหมั่นน้าเลยเดียสุรากะตัวเอจงบ่หูตุดาบอกมามูตีราเลยกว Tapi macam lupa macam caca ni ada dua, caca mana ni ada luri reto. Atuh ejo mian ini aku yang si dapat kuah. Atuh ejo mian ada dua, ye cian tama bawa nak gaya. Hati lu lama hobi amu kuah. Ye cian sura, jenya bawa mati dah. Jenya sura ada orang jual amu no. Ama ama, webang pencah senyian lain orang si dek niang. Kora, tak kuat si dek. Jenya ada gaya luar jenah luar pura. Atuh ni jizi ni ada, atuh si dek. Atuh ejo buh mian ini. Atuh ejo sura lebih jenya ya bayung jual no. Eri atuh ejo mah. Tiada yang mungkin tanda raba. Sebab tu gua, mau bawa moruan lantau tadi mumi. Erau ngah musura, kau yang masih lupa, ti masih lupa, subi, senyam, ti siam, ti ni dua ramu musura. Tapi ni sura senyam yang jauh, cukup cetong lah raba. Dua ramu mumi dah luar jauh, dua jauh nama apa ye? Musura gua kalau melulu, erau lumiu jauh, tak emi lu tiga tahun mata abu bu makau. Tapi me. Tilo lumiu di loka mana aji kuat dua. Jenuh abinya dengan surau samui awmu bayar lu tieni lah. Jarom ni mampu bau kuat. Lu dorom ni mian ada lu bertieni jar. Miba mian lu tua miji bala. Tadi miu bapil lu cang thale lu. Ada mian mian ya, boleh ya. Ya si ya ngamsi. Laga mian mian ya, kongsi. Lu cah maria teman long cuy malau ngiyui. Jiwa cah nakungnya. Sensi bi mian ya, kawa be. Jangan jang tua bukti ni ni lah, gua kau mohon tuai mah, berpihak awam yang sanggup melu dekat pula. Awam yang mah dia buat. Siapa sih lagi yang dia buat kau tahu tak? Siapa? Hei, macam tu ngan nama belu biar dah. Jangan belu nama biar mula bau. Cuma sebego, asal tetap siapa yang beri tuai, cuma le tu mula dia. Siapa dia dah lu, buat sekarang lagi ni. Kali ni dia nyai guru, siapa nak siapa beri muka ni? Jima siapa? Kami ya siapa malu tu pinjaman apa saja mana? Bawa jalan. Tu pinjaman apa yang lupa? Kami ada mungkin jauh. Juga tu pinjaman tak usah nyop bila kat sini nak wenda mah. Siapa ada dalam bumi aku malam biarlah. Tahu bau masih jauh diwara lu wara dekara lu. Sini nak sih ni tu juga diwara lu soya. Siapa udah lama nak lu kebi tua malah. Nada mau siapa tu pinjaman apa yang usah nyop ni dia lu biarlah. Siapa yang nyari belak jalur? Tahu biar ada. Dahli tak mesti jalan luarnya. Tahu sudah dia nyala. Siapa? Dahli tak mesti jalan luarnya. Tu, siapa? Mimi baru kali kau kena lagi. Siapa nak cari dia lagi? Cepat biar aku ikut mah. Oh eh, cuma tu. Yang siapa nak ane siapa kira ada bayi no? Yang siapa membawa masih nak biar hari sudah doyu. Siapa sudah? Eh, siapa nak duduk aku? Payah ni degai ni kuat, jalan. Oh siapa? Nau le lah leba o. Lah jeng saya. Lah jeng yang poli. ลูกป้าก็ดีชาจุเรนเนี่ยไม่ตื่นบ้างล่ะฮึกูกูใจนั้นมาหนีเรนนี่แหละลูกจ้าล่ะตูก็รอมากกว่าไฟขึ้นนี่ล่ะเว้ยลูกดองดอรอป้าบ่อยเว้ยกูมีอดมีเดียวแค่จังเลยตูเนี่ยเพี้ยนๆอืมตูก็มีเจียมมันล่ะช่วยอยู่สุดาทําเนี่ยล่ะไอ้ตูสุดาใช่นะตองเหี้ยล่ะป้อเนาะกูเย็นนี่ดอญาเมรูก็จุไข่น่ะมุล่ะ กาหูน่ะมาเย็ดท่าเลยตั้วสุนี่ดาวโอ้โหลูกตะมาดิขอกาอ๋อโหมงตะท่านเมตวยบ่เปียบาเจอดิปิสิอ่ะบ่มาชื่อดาหมอบูลาวะอ๋อช้อยมะมะไหนแต่มีลูกอีไปไล่แค่ทีน่ะช้อยหญิงอ่ะเอ่ดเนาะเอ็งชื่อสุดาปิสิท่านเนี่ยเราตะมาบ่ฮู้เนาะอ๋อเอ่ลูกตะมาไม่ขอเลยชื่อแต่บ่ชิงอ่ะอยากจ้าเวโหตองนั่นจ้ะเรามองท่านก็ขอมั้ยสุดาปิสิก็เปล่าดาหมอบูชินเนาะลูกก็เบลอ้าเนี่ยมั่นเนี่ยเลย ลาเลยช่อเลยยินเลยถ้าอย่างลาช่อยินสุดแล้วมีเนี่ยไล่ดิปีเนี่ยกูบิสิดองกูมามาจริงกูไม่มีอะไรรู้อยู่ไว้ไล่แค่สุดบิสิโอนอกสันเต้นแกลุกเชิงเต้นมิชิวเอ็งใส่กูเนี่ยเลยกากะเต็มมาเลยซีเอ็ดเปียนูเปียแฟมิลี่อันนี้ลาป้าเมย์เฮ้ยบิสิเดี๋ยวจะคุ้มมาเต็มไปทั่วตัวว่ะล่ะช่วยหนูช่วยหนูไปยังไงน้าซูโน่ตื่นเต้นมาอย่างไรมาหูล่ะไหนมาไหนกันนะ เฮียเลยว่ะตอนนี้อยู่อยู่เลยเดี๋ยวให้สุดเลยอะไรลูกแต่กาติกิสามาพี่บ้าบ้านเนี่ยนะบ่ชินาจูเรียเทมาเลยชินีบ้าบ้าป้าเป็นนะบ่ยูเมย์ยินยินเอาลูกเด้ออ๋อคือเราลุงยังจริงอ่ะติดขินจ้าดาเป็นเนาะยังไม่มาปิดตาบ้าที่ลูกโม่ดาเดลี่ชินาเป็นชินเลยที่จ้าดาเป็นเขามีอะไรอยู่รอไม่สัวรอบ้านเนี่ยชินาเหนียวเล่นดีไม่มาเนี่ยล่ะจูบีตนาหรอวะบ้าเจ้าเลย อ๋อตะกูตะกะเป็นมั้งขันลาปีมาดิยะตู้ไม่อยู่ไหนอู้สุยตาเยตะมีเยลาผิดแต่ช่วยเนาะตะกูรอบ่วยมีจริงมั้ยเนาะตะกูตะมีเยอะเยตุยโกไม่ซื้อซ้ําไม่ซึดซีเวจูนี้น่ะจ้ะรอเอ็งเอาอุ้งนอกกระเป๋ากระฉาผิดตาบ่ถูกล่ะแลขะเนี่ยเดสกาเปียวจวนมาเว้ยชินเนาะสกาผิดโชป่วยมาสุยาบ่ล่ะ แค่ตาไอ้น้องสุดาสกาเนี่ยดีสอบไม่เอาเนาะมันล่ะช่อยอะเต้นนึงไม่ป่าတော့เสยยุบขึ้นที่กုံจ้ามาป้ออืมมีบ้าตันบ้าปีนลูกลูกช้าจ้าได้สุดาก็เลยกายกันชินเนี่ยอุ้งน้องเนี่ยนำลงตาหาอลุ่มเล่แม่เสยยุบยามจ้าบุล่ะเค้าเนี่ยก็จ่ายตัวไปถ้าปฐมาซุงยีตาสกาล่ะฉันก็สกาอะต้องลงมาให้ขึ้นลูกป่ะเค้าเนี่ยหลูจีเนี่ยเป้ซวยอยู่เลยส่วนเลยฉันก็ขึ้นลงไหนมา อันดีเพียงส่งเลยอ่ะช่อช่อชูชูมาหยอกป่ะมะล่ะลูกเอ็งอ่ะบุกลั่นดิบูตายอนเนี่ยเอ็งจ้ามาบูเมียจ่าลายาจ่ามีล่ะลูกอะมะลีต่อบาดิเยต่อบาดิสกาก็เมียเกยได้มิมิฮอดต่อนอนไม่เปล่าหูล่ะกั่วมิ้นบ่ามีบ่าสิรินาโหทอๆกั่นๆตะคู่ไม่ลุตะคู่ลุเลยมั้ยลูกนี่ရှင်อ่ะเลยสกาเมียเลยสู่ดาเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวสกาอายีเปล่าเกยจ่าเลยลูกเปล่าดาบ่ามิมิฮู้ตาเวอภัยจี้ก็เลยอย่างมั้ยฮึ มีแม่ยินฮอดดอรามุล่ะ ตะมี้โหอศีจีบาเลยอังเกิลโหอตุขะเนี่ยแหละบูดากะตะมี้เลยซินยอกะมังกะรันเน ตมี้ก็ตมี้เต๋บ่แม่เปล่าดาวตูก็สุบเด้ปิสิโกตูเต๋แม่งาเต๋แม่ลุ่นี่จ๋าน่ะเนี่ยโหอะชิงไม่จ๋าเต๋แม่จ๋าตั๋วย่าดาบ่อังเกลคุยก่อเอ็งก็หลุ่จ๋าโหละจ้วนเต๋อ๋อหลุ่ฉินน่ะบ่บู้ตมี้เนี่ยถ้าจ้องอภัยจิโหจม้าก็เปล่าดาบ่จม้าตาอภัยจิเต๋นโหลบ่ไม่ป่าบู้ลุ่เอ๊ะตาตมี้เลยมาโดแลมิบ่าใส่ช้ำน่ะดาบ่กัวถ้าตมี้ก็โหกูบ่าเต๋ยซีวายิหลุ่งงานนี่โห ผู้ส่งไก่ไหนนี่สรุปเล็งมายิชาชีวิตาเวตะมี้หมองเลโหละไม่เล็งมาดาด้วยซุ้มมาเนาะโอเคๆๆตาโหละเลตะมี้โหอ่ะยามะตะมี้หมองเลอ่ะชิกกันกางาตะมี้สกาတော့หน้าท้องมาวะอะคุยยะกันเนาะจริงๆผิดช้ามากผิดช้ากันดิโหอตี้จิยะล่ะตะบอดาไม่ซู้บ่าวดาใบแม้ท้องจูอ่องเนาะจูซ้ายามะ เสียมาบ่ล่ะลากูลาจังเนาะอเลลาระทีเนี่ยชื่อไอ้ตู้ปัญญาเยิกกูอนาคตเป้ยอยู่เนี่ยมากะรอกูกูมันแม้สามะเหมี่ยวอยู่เลยกูอฉิเยไอ้หนองเยิกนี่เหมี่ยวปี้นี่เปียมีซุไอ้โดดะไม่ดีเนี่ยเลยโดดะเนี่ยอมงซอดาชื่อล้วนเนี่ยนอกด้วยเว้ยเสียมาเอ้าจะอมงนี่ยောက်ลามาเพิ่นดีมากูเดวะดะจนเราก็มาเซ็งสมานะหลูไม่ขอบ่ชื่อสกาฤหูล้วดีล้วเปียวนี่เนี่ยชื่อไอ้ตู้กูเหมี่ยวปี้นี่เลยหมอล่ะหอบป่ะเบลุ ထက်နဲ့မသိပါဘူးဆရာမ ။သူကเจ้าငါ ။เจ้าသားမှလည်းအသေးနဲ့ပါဆရာမရဲ့။အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အချိန်အခါရွေးစင်နေမယ်။ချစ်တာလေးတခုတော့အချိန်ရွယ်မရွေးစင်ဘူးထင်ပါတယ်ဆရာမ ။ဒီမှာကိုတေဝရ။ဟမ ် ။ရှင်ကသားသမီးမရှိတော့မိဘမိတာကိုလည်းကိုချင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူး ။ဆရာမလည်းအပြိုကြီးပါဗျာ။ဘိန်းသားချင်းအတူတူရဲကိုတရင်မပေးချင်ပါနဲ့ ။ရှင်မဆရာမရှင့်။အပြိုကြီးမို့မိဘမိတာချင်းကိုချင်းမစားနိုင်တော့မှဆရာမြစ်တာတော့အပြည့်အဝရှိတယ်ဖတ်တာ ဆရာမကျောင်းသားကကျွန်တော်ဒီမှာကျူရှင်ယူနေတယ်ဆရာမအတိပါအ ောင်းမယ် ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းဆရာမြစ်တာထားမိတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာဆရာမအတူးကိုအချက်နဲ့မဝင်စေချင်တာကအခုတည်းပေါ်တိတာ ဘာပြောလဲကိုလေးမ ဩဆရာမဗျူကြီးဖြစ်တယ်လို့အတူးကိုလည်းလူဗျူကြီးများဖြစ်စေချင်သလားလို့ငါချင်းရဲမဲသမီးလေးလာချောရင်ကိုမင်းတို့စီလွတ်လိုက်တာဒီနေ့ဆိုရင်တပတ်ပြည့်ပြီငါချင်းမင်းစီကဘာအကျိုးအကြောင်းမှမသိရသမီးစီကတော့စာနှဆောင်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါသိချင်တာကမင်းတို့ရဲ့သဘောထားပဲငါသမီးဘက်ကတော့ငါသိချပါတယ်သူကအမြဲတမ်းငါ့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲရှိရှိအဲပြီးတော့မင်းလည်းမြင်ပါပေါ့သမီးဟာယောက်ျားလေးတယောက်လိုပဲငါ့ဖို့အားကိုးရပါတယ်စည်းဝါးကြီးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပူစရာမလိုဘူး။နှောင်ကြီးစိတ်အေးရတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးအတွက်စိတ်ကြည်ရတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုစီစဉ်လိုက်ရတာပဲ။ကလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်သာစီစဉ်ပါ။ငါလည်းအလုပ်ကိုမန်နေဂျာနဲ့လွှဲပြီးလာခဲ့ပါဦးမယ်။တငယ်ချင်းပတ်သက ်။ Hello.အမေရှိပါခင်ဗျာ ဘာတလဲငါရဲမင်းပါဟု တ်ဟုတ်ရဲမင်းသို့တငယ်ကြီးအကြောင်းလို့များရှိသလား မင်းကြီးကသာခုနပဲရတယ်ကွာရရချင်းပဲငါဖုန်းဆက်တာမင်းကလေးတွေအတွက်စိတ်ပူနေမှာဆိုလို့ဟေ ့အေးဘယ်လိုလဲအချင်းကြီ းခုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ကွာနောက်တော့ဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်မင်းသမီးကပွန်လင်းပါတယ်ငါသားကတော့ချစ်ကန်ကန်ရဲကွာမင်းကကလေးတွေစိတ်ချမ်းသာမှုရှေ့ရှုဆိုလို့ငါအောက်နေတာအပျော်ဆဲဆွဲနေတာငါသဘောနဲ့ငါဆိုကူလာဆိုဖိတ်ကရိုက်ပြီးပြီကွာတက်လက်ကွာကိုသားသမီးကိုမပိုင်မှုရယ်လို ့တော့ဒါမကြည့်ပါနဲ့တကယ်ကြီးရယ်မမြန်ွယ်ဟာမင်းမိပါတွေကပြီးစားတာပုတ်လား မင်းရှိလို့မင်းယူတာပဲပေါ့လားလို့ ချောရင်အကဲခတ်မိတဲ့လောက်တော့အတူဟာစိတ်ငင်းကောင်းပါတယ်အန်တီသူမှန်နေထင်ရဘူးသူတီကိုလုတ်တတ်တာပဲရှိနေ အစ်စ်ပါပဲသမီးရဲ့သားလေးမှဒါပဲအဖြစ်ရှိပဲတကယ်ကတော့သားရဲ့ဇုရရွတ်စိတ်ဓာတ်ဟာပိအိသွေးပါတာ အို းသမီးအန်ကဲကလည်းဇုရရွတ်ပဲခုဇုရရွတ်သမားချင်းတွေ့ကြတော့အဆင်မပြေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ဒီလောကဆိုအင်မောကဆင်းမြတောင်းလို့ပေးတာ အို းအဲ့ဒါသူ့အဖေကိုပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်ဆုံးမတော့ပြောတော့ဖေးရလေးဆင်းပါစေတဲ့ ကဲ အန်တီဒီကြားကနေဘူးမကြဘူးလားကွယ ်ချောရင်သဘောပေါက်ပါတယ်အန်တီဟုတ်အန်ဒီသိမရှိနေနော ်ပြောပါ အန်ကယ်ကသားသမီးရဲ့ဆက်ဆံနေနေရမှာချောရင်ဖီဖီကြီးနဲ့မတူဘူ း ဖီဖီကြီးကသူဖြစ်စီချင်တာကိုဘယ်တော့မှအမိနဲ့အာနာနဲ့သူ့လူခိုင်းဘူ းကောင်းတာပေါ့ကွယ ်လုတ်တင်တဲ့အကြောင်းချင်းပြတယ ်ဟုတ်ပြီ အေးလုတ်ချင်အောင်လေစီယုံနေသူဖြစ်စီချင်တာမဖြစ်သေးလို့ရှင်ဦးနေရတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ပြတယ် ကောင်းပါလေကွယ် ဒီတော့အန်တီရဲ့အဖေနဲ့သမီးပဲအဖေဒုက္ခကိုဘယ်သမီးကကြည့်ရတော့မှာလဲ ဟုတ်တာပေါ့ အဖေဖြစ်စီချင်တာကိုဆိုင်လိုက်လဲလဲဆောင်ရတော့တာပေါ့အခုကိစ္စပဲကြည့်လေသမီးကိုလွတ်ပြီးအခဲခတ်ခိုင်းနေသမီးစိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်စေရဘူးတဲ့ ဒါနဲ့သားလေးအတူအပေါ်ဒီကသမီးချွတ်ရင်ကဘလို့အကဲခတ်မိလဲဟိုမဆိုးပါဘူးနော်သမီ းဒါကတော့အန်တီသားကိုအန်တီရဲ့ ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုငှချင်းကိုချင်းပါတယ်လို့မပြောတော့ပါဘူးကွဟိုမိသာကြည့်ပြီးတော့ချွတ်ရင်ရေမိသာကြည့်ပြီးတော ့ညီကြီးရလားခုတော့ခါဖက်ဖက်ပြီနောက်မှချိုမလားဒါမှမဟုတ်အော်ကလေးပဲဆက်နေလ ားနီယာချထားပြီးမယ်ဆိုတာကလေချက်ချင်းမဟုတ်သေးပါဘူးခလေးချင်းမိတ်ဆက်အတိပိတ်ုံလောက်ဆိုတော့စိတ်ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ချက်ချင်းကောက်ယူကြရင်လည်းပြဿနာမဖြစ်နိုင်ပါဘူ းဘာပြောတယ်ရှင်ပညာရေးဆုံးကားမတိုင်နဲ့အိမ်နောက်ဝင်ပြီးတော့ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား အိမ်နောက်ဝင်ဆိုတာပါလေစာဝင်နေရေးအချစ်ရေးပဲမဟုတ်လားလို့ လာပြန်ပြီလားဒီအဖြစ ်လာမယ်လေဆရာမရဲ့အချစ်လာမယ်အိမ်နောက်မှာအချစ်မပါတော့အင်ဂျင်မပါတဲ့ကားတက်မောင်းလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘုံစင်တော့ okay ပေါ့ဒီဘုံတဲ့အကြမ်းမှာနောက်ပြန်လိမ့်လိမ့်မယ် ပညာသင်တဲ့အရွယ်မှာအချစ်စိတ်ကိုအတတ်နိုင်လို့ဖယ်ရမယ်ရှင့ ်အချစ်ဆိုတာနှင်းရမယ်ဧည့်သည်မဟုတ်ပါဘူးဆရာမရဲ့အဲသူလာလေလို့မှအဲနှလုံးကတကားပိတ်ထားရင်စိတ်ကောက်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်လိုက်တာအသက်30ကျော်အထိစိတ်နာပြီးမလာပဲနေရတဲ့စိတ်မရှိနဲ့နော်ဆရာမဆရာမက30ကျော်ရောပေါ့ ကိုလေးမောင်နော ်ကိုဒေဝရမဟုတ်တော့ဘူးလား ဒေဝထက်တဲ့ဆိုးတဲ့နာမည်ရွေးနေရလို့နာမည်ရေးမဲ့ခေါ်လိုက်တာရှင့်ဟဲ့တော်တော်လာတဲ့လူပဲ တော်တော်လာတဲ့သူကဆရာမပါဒီနေရာဟိုဒါဘာနဲ့ဆို3ကောက်ရှိသွားပြီနော ်ကျမတပည့်အတူရရှေ့ရဲ့အတွက်ပင်မခံမီဒီကိုလာနေတာရှင့်ရှေ့ပြီလဲလာတာမဟုတ်ဘူးကြောက်လဲကြပါရဲ့ရှင်ဒီဟာပြင်ကစားတောက်တန်းလို့စားမဲ့လူကဘာစားရပါမလဲလို့စဉ်းစားဝင်လာရုံရှိသေးဟောမလာပြီနေရာလောက်ပါဟိဒီဆိုင်ကိုလာတာဒီဆိုင်ကိုလာတာနဲ့အပိုင်ခွတ်တာရှင့်မချက်ဘူးလား နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲအာနန္ဒာနဲ့စားလိုက်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပေါ်เสียမှာရဲ့ ရှင်လူကြီးလူကောင်းပြီးပြီဆက်ဆံမှာကျမကမင်းမသားပါစကားနဲ့ခြေကပိုက်ခြေကပိုက်မလုပ်သင့်ပါဘူးကိုလေးမောင ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာဟိုအခောက်တည်တုံးနေရပါပထမအခောက်မှာပြောတာတော့ကျွန်တော်အပြစ်ပေါ့လေအဲနောက်အခောက်တည်မှာပြောမိတာတော့ကျွန်တော်အပြစ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပြောတတ်တဲ့ဆရာမအတိကနေလာတာပဲ ကျမလာတာအတုကိစ္စရှင ့်ဟိုအတုဒီမှာမရှိ ဘူးဒါဖြင့်ကျမပြန်မယ ်နောက်လာလေပါဦးဆရာမရဲ့အတုကိစ္စနဲ့လေI'm not afraid to die. lah bibi, lule sobi, so marai no. Ye menu bega, ye men mami anu ne adu, jenno ru bega, jenno ye, demi ye, ke? Tu luji dong yau gaji bema thay jaya. Adu ne demi ga, bema thay. Ei, hobi hobi, ke ye men? Heh, mina tasian suro, demi cau meno kuah, hobulahe. Min pula ye, bima le, bade ya. Ei, cua ye ma min demi moba, hobu kuah. Adu le min tawa be. Oh, ei, hobule, peji ye. กูบ้าแต่เดียวล่ะหกเดือนโอ้ตาเชียงอ่ะตมีเชียงสิมาคนไปยังมาบ่เชียงตมีเชียงสุรากะมิงคลีเป็นหัวหน้าเอ้เนเน่รอไอติมข้ามีมาบ่ฮกูลากูบ้าแต่โอเคพี่โอเคโอเคโอเคเก้ตายอดตมีโอพี่พี่โอเมตายอดตมีโอกูพี่พี่โอมีบารีกะเบลูตบ่ท่าเลยสุราที่จะบีดาเบตมีช่อเย็นส่วนกูบ้าแต่ลุงงานดูกู กูเด็กอ่ะอยู่ในมันเนี่ยอุ้งสองนายมีพี่ยี่รู้ไปจับยานเอาเลยชูเชียนสักยูสองลงงานเนี่ยเจ้าบุรุษเจ้าอุ้งยี่เป็นลงงานหรือมาแม่เนี่ยเชนเนี่ยตาพามาอุ้งมาสองนายมึงหมดแล้วกว่างาดาบย่อดาบโอ้กูเชื่อกว่าวิโอ้กว่าตัวเจ้าเงาจะเป็นเนี่ยเบ้กว่าน่าดูน่าเลี้ยงอุ้งสองนายมาบอกว่าดีมาเยี่ยมไหมไม่พี่อย่ามากะไม่กล้าสักกว่าสิจีเนี่ยจะมาหูหูเข้าไปยังตรงจะเกิดเส้น เจ้าบาลีลอยยิ้มเบี้ยวอย่างนี้เนาะกูบัดแต่ตมีกูจะโน้ตตาเนี่ยนี่อาชาท้ากูพี่กูเก๋บัลลูเลตมีตมีกูเส้นตาบูเชนเนเน่พี่บ่าวผีพี่จีตาอดูไปกันโย่บ้าพี่จีนี่เลยโอ้บัดแต่กันเลยกว่าบ้าตู้กูมีนี่เดียวเลยกว่ามาพี่สก้าตาดีอย่างมาบ่จีโน้ตดีซีดีโอลงวันเล่มขันเอาขมยาเก๋ ตัววิลามาช่วยจะน้องฮาลูดาวะเต้นนั่งเล่นเนี่ยมาจะน้องฮะเต้นนั่งเล่นเต้นนั่งเล่นเนี่ยเจ้าเล่บุ๋มมันรีบเอาป้ามาเลยไล่มาปีนั่นไล่เล่มีอยู่ลุงตามมาอยู่ชิดตัวมาอยู่ละปีลามาช่วยเองตามมาอยู่ชิดตัวมาอยู่ ตาราเพนียามามาชิบูโซราเชนที่กูกล่าวมาเลยเจ้าหน้ามีบ้าเจ้าหน้าเงี้ยลีเดะส่งตัวเราเจ้าหน้ามาตีโยมมาตาเรามีบ้าเนี่ยตาจีมาบุงเราเจ้าหน้าน่าเลยเล็กหันจีนอยู่ได้กล่าวมาถ้าเจ้ามีบ้าอีหม่าก็เสียงอะไรดูตุ้มีบ้าที่เปลี่ยนผู้เป็นสินาบ่ตู้โคนี่แหละเจ้าหน้าเอี่ยมมาเขาเบาเสียมายงจีเจ้าเอี่ยมมาอายงจีด่าเลยเช็ดกูตั้มบ้าเบลูไม่อยากรู้เลย ตั้มบักกงยังเชื่อยามาเบ้เด้ทุกข์ว่าเบ้ที่กองเลี้ยงอะไรตุลูจีน่าตุพี่จีน่าช่วยงูพึ่งเบี้ยวมาบ่แต่แกรู้ปัญญาเป็นเนี่ยอยู่มาเชื่อกูตั้มไหนดวงเพียร์แม่เบี้ยที่สกายจะมาเจ้าบัวเลยเสียมาเบ้จะน่าอุบิโอตัวอะไรที่มาคุเลมาอย่าสกายจุ้ยรีสั่นนี่เนี่ยยี่จีดากาดีปองใจสูขลิบเจสีเลยแม่เสียมาเราจะน่าอุโซกาลุมีเบี้ย ตู้ดีลานี่ร้านเนี่ยเพี้ยซี่ยังไม่สูรจนว่าเพี้ยซี่ยังจะมาลาลูกฮัลโหลดูเสียงเต้นน้ำมือเดือบระกามีาตัวเพี้ยซี่ยังจะมาลาเร่โคมาอันนั้นโดนนาดาไก่หัวมีบ้านน้าป้าโอเชื่อตรงกันเลยพี่ปัญญาเย่โอโจ้ใครพี่มีบ้านก็เจ้าหน้าท่าเร่ดูยังมีหน้าโอ้แม่ตุ๊กเฮ้ยพี่ที่จะก้าเชื่อทำอย่างเป็นยังรอตู้ท้องน้ำสามวันเจ้าหน่อยที่มาเชื่อมาลุงเนี่ยจะเอาหาเจ้าหน้าเพี้ยยังเพี้ยเพี้ยลูกก็มาแบบเพี้ย กูตู้เจ้าหรือยังไงแบบตัวบูรีอะไรตู้เพี้ยซีตัวหรือไม่รู้แบบที่พี่เป็นมันอะไรบ้างกามาเล่าดามูน่าเลยมาไม่ว่าสิ่งจะเกิดขึ้นในในลูกาคู่รู้ช่วยดีจ้าเลยเล่าเล่าว่ารอที่มาเสียมาเล่าเล่าด่าฮะกูตัวเด็กบูรีมาหอบเอากูตู้เจ้าบูรีฮะยาเรอข้าตู้สายอยู่เนี่ยมาหอบเอาตู้บูรีเจ้าสายลูกหายาพี่เด็กลูกตาบีรุ่นตัวเลยช่วยชีวะ ตู้ดามก็เจ้าไปยินดับบัตรที่ใดก็ไม่มาเลยที่มาเสียมาซาไหนลูกมีว่าฮะซาซากูสู้ท่าละกูซาซาลูกนั่งยันเนี่ยลูกมันลูกเพื่อนนี่ตั้งดีน่ารักเสียมาอะไรลูกลูกจะมีอะไรกูโอเคโอเคละกูดูทุเรศปกุเรศลูกมีอะไรไหมที่เข้ามาหรอช่างกูมีเรื่องลูกมีอะไรกูอยากเสียมาที่มาคุยมาจะมาหาเสียมาวะ ไม่ได้หรือเปล่าเลยมาดิเอ๋ยมีมาเลี้ยงสาวนี่นะจ้าพี่มีมาเลี้ยงยังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 我拉几个，行，高妹，你站住。 别拿多的来嘛，小英。 就那看报道的听听，小英那个玩的怎么 了？别高妹嘛，小英。 哦，小英叫他在对吧？ 都硬起来不没？嘛，小英老皮变多的来。 变多的。 嘛，小英来没多少了？ 小英嘛，大文是别的。 我打完嘞。 哦，皮皮几个叫大的？猪个小眼睛，眼毛个三大牙大的。猪个眼毛也红点点嘛，点哪个的？猪小眼我分数不拉人。 谢爷爷那头猪没在乎。 困了吧，猪爷？ 那小眼皮皮一边多了，现在叫那木给啥个？ 哦，猪个花心结色来点木啦。 真好表白我啦！蛋白又吃多，没落进屋了。 小英啊，蛋白又吃多啦。 表了不哩？ 俺这看呀，在哪家吧？俺家嘞，平时刚买的，大理弟弟要洗大梳咯。 今朝一边要洗进来不？ 他不注意。 白罗嘛，别么得铺。 注意。 都找我姐嘛不？ 注意。 都找我姐，都别嘛不？都别，都得要拆迁的嘛。比如嘞，比如。 比如，把那印度。 哥，我那个娃要呗，那蚯蚓挂了，都别弄了。 哎呦，今天我来不及。 ตู้ปู่ไดซูตู้เนี่ยหล่าช้อยินเนี่ยก็ปีเลยผู้เมียเลยตรุก็บุเลยบ่หมอล่ะน้องเจียนผู้ซาสรดาမျိုးบ่เสียมาเอ๊ะอมุ่ยเนี่ยนี่กงหาอเฉ่แต่เสียมาโกเลมาครับจม่าล่ะอตู้ตุ่ยหมอโกเปลี่ยนแต่กูเจ้าเปลี่ยนนี่บ่กูอตู้เจ้าเนี่ยกูอกုံติมาอตู้ก็เบ้ปုံซันเนี่ยไก่ตัวยะแม้สรถ้ามานี้ชาลุยะတော့บ่เอ๊ะทีนี้ตาตาเปียวซะมาရှင်ตรุลุงเงินเปลี่ยนเลยกานี้มามีบาดิ ซีเซนทาราดิโอဖြတ်ဖို့ซีเซนနေကြပြီဟုတ်တော့ဖြစ်มาဖြစ်ရလေแกညမတော့သိမကောင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဘူးล่ะแกအတူတို့ကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြစ်စေကျမဆောင်ရွက်ရမှာကအတူရဲ့เจ้าကိစ္စပါပညာရေးပညာရေးအဲရောက်နေတယောက်အသေးနှင်းအောင်ချစ်ကြတယ်ဆိုတာတော့ကျမသိပြီသိပါတယ်နော်ဟိုခလေးမမဟုတ်ပဲရှင်ဒါဆိုရင်ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အချစ်အကြောင်းပြောလို့ရပြီပေါ့ဘာပြောလဲအတူကိစ္စပါအတူကိစ ยี่ปีสาวยาวเอาแค่ไหนก็เบี้ยวจะมา เบี้ยวมันนายจะหาได้บ้างเลยมาเสียมาไปดูจะนอนเลี้ยงเนี่ยละตัวเนี่ยเอาหาตุ้ยตุ้ยเจ้าผู้บ่าวจะแก่จ้าเลยเนาะจะนอนเนี่ยเสียมาลูกไ ปภาษาอยู่เลย ตัวเราเบี้ยวระบาดเราตัวตัวเนี่ยเช็ดตัวจ้าเอง ทีนี้มาเราพยองยี่สามเนี่ยนวารี เอาบารีเช็ดสุราสามเจ็ดเอ๋ยบ่ะขอบันทึกตาจีเนี่ยวายบีเช่าเช่าสูรุเลยมาเช่นไหนเดียวเนี่ยเดียวเจ้าไม่ยุ่งเนี่ยมูชาเท้าเช็ดเช่าเลยเช่าพ่อจวนจบเช่นไหนนานากรอเลียแต่เงี้ยจังว่าแข็งงอสีตัวเลยน้าสูอัตติขันเรามากกว่าเลยดูแลแม่นานาเช่นมิวเนี่ยเช่นไหนชาร่ามูงาซากเลยเช่าสูรปูอาจีราปเสียไม่แต่เจ้าตุ๊กมีอลูเลขันร้านเนี่ยชาแกมาตัวจีพี่อามาดาละช่วยเนี่ยมาช่วยตู้บ่เป็นลูกตัวท่า ไม่มาตาสูระก็ยุ่งหน้าเช่นเช่นตู้หาละช่วยเองด้วยก็เล่าข้างร้านเนี่ยมาเหรอละช่วยหาตู้ต้องเลยนี่ด่าท่ามาเว้ยท่าเนี่ยท่าเป็นเนี่ย ดีรู้ไหมพี่อามาบอกเสียมาเอ๋ จ้าพ่อจ้าพ่อ ตู้ละช่วยเองด้วยข้างร้านเดี๋ยวจะนอนเลยเสียมาด้วยข้างร้านเนี่ยบาร์เสียมา เช่น เก๋ตัวเราเนาะตมิ โอเคอันดี้จูเล่เตยเย่ยดอยังลาบาลิเมตมิเล่โฮก้าลูดีจุ้ยจินานยังอีลูคุลูเช็คชิ้นยูราจีเตียนเลียราบาอันดี้เอ ๋ดีก้าจงเขาเนี่ยแท้ไม่รู้มันเนี่ยตมิเ อ๋ตมิพี่อามาเราดูตีเลยเนาะ ตมิกูเล่เมาชังกูสายปีชาบาร์เลยอันดี้ตมิก้าตูบูดาโรไลปูลิเมลูเชนีรา แต่แกเราไล่บูดินะบอกว่า ถ้าอย่างดีกว่าเนี่ยมันเตะยังงูยัง ต่อว่าเราเช่นเช่นเนี่ยมันเตะรู้เลยจะมาตายเลยไอ้มาไม่ใช่เสียเราบ้าง เฮ้ยจะท้าทายเราไหมตัวนี้ตัวไปก่อนเน าะตัวไหนเนาะอันจีตัวไหนอันเดียวจิ้วเย่ช่วยหนูตามไปอยู่ชิดหนูอยู่ฝ่ารู้ไหมล่ะชิดเองดูดูช่วยหนูน้าเลยบาร์เลยช่วยหนูมีดาวดูน้าเลยไม่มาสักเลยคุณรู้คุณดาวไล่คุณผู้ฝ่ายนี้มากันเลยมาลาลาโร่ซึ่งน้าจะมาเลยชิดเอง Thank you. Mana? Pipi jine, nama siapa lah? Ma apa siapa? Oh, ma apa? Tiada yang do. Aduh, kau ni kau ni. Pipi jine, ma kau ni. Aduh, lupa. Aduh, sama tiada yang kau ya. Oh, kau nama, yuda aku, kau ni jauh ma. Di mana sih? Di mana kau? Kamia. Aduh, aduh. Who is ที่มาบ้านเราจ่ายเงินฉันเอามันนี่ตองจีมาเล่าเงินเองกูเล่าเสียงเอเดจูโซไลลูตองจีเป็นท่านอะไรบ้านเนี่ยตมีกงนุ่งไงมาเลยที่สุดเนี่ยจีนี่รู้มาว่าท่านสุยช่วยลาจูราปอนเนาะคู่พี่มาลุ ไหนมาบอกลูกอิสุรีดูเต็มช่วยเตะบ้างไหมดูเชียงเตะเอาไปช่วยงูเชียงเลยไม่เตะเอาไปดูเตะเอาไปตั้งบ้าจูบยาเด็กเชื่อดีเฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ตาสานด้วยเฮ้ดิโกเย่ดิมูโซตุยาทองเตตุมณีမျိုးအောင်လို့ပါဝင်ပြီးဒီတမှုသွားပဲဝင်ဥခွင့်နဲ့ဘဝင်ဒီကိုဇဝဲမှာကပြီးဆိုပေးထားပါတယ်ချင်းကျော်စာပါရမီစတူဒီယိုကဘူပိုင်ကိုတန်းလွင်တပည့်ဦးသေးတံတွင်အတွက်အတန်ဖန်ယူပေးထားပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်ညာရှင်ချင်းကြည့်တယ်ပါတယ် ကျော်မော်လေးတွင်တက်ရွယ်မှုငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မင်းတော်ဦးနဲ့သင်ညွှန်ရီတို့တွဲဖက်ပြီးဂီတသာလုံးလုံးချင်းလူရဲ့တောင်းတင်ဖြင့်ဒီရီအောင်တိုက်တို့ပါဝင်ကတည်ညူလာတို့ကိုတည်ကုန်ပြီးဂီတမှုထရမ်ပက်ဝင်းဝီလက်ကမ်းပြဂီတသူကြီးမှုနဲ့အတူတန်ဖန်းအယ်ရီလွင်စတူဒီယိုတို့ကဝိုင်းဝန်းပတ်မိုးထားတဲ့ရာမချင်းနဲ့ငါဆိုတဲ့သတင်းဝေကိုအကြံမီစရယ်ဦးတင်နာမင်းမှစက်မီကြီးဖြစ်က